Bäckströmska handelsgården, Centralgatan 7-9. En handelsgård, den Bäckströmska handelsgården, där den är delad i två tomter idag. Men den gamla gården, den var så att säga en handelsgård, Karl Johan Bäckström var det. Denna gård ger oss en god bild över hur många av de mest välbärgade köpmännens gårdar kan se ut för mer än 100 år sedan. Bortom själva huvudbyggnaden ligger en flygelbyggnad som numera är en egen bostad. Här finns också antiklängan och ett museum med en gammal lanthandel och mängder av gamla bruksföremål. Museet och antikhandeln har vanligen öppet för allmänheten när ägaren är hemma. Där Centralgatan tar slut, vik av till höger in på Kungsviksgatan och nästan omedelbart snett upp till vänster på den lilla kyrkogatan. Gå in på den lilla obebyggda tomten bortom prästgården till vänster. Eller runda denna tomt genom att ta första vänster och fortsätt i en sväng längs gatan neråt älven